Μπορείτε να καθίσετε. Ήταν ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας, ακόμη είναι αυτός, όπως από εδώ και πέρα θα τον ακούμε. Είναι εκδοχή του εθνικού ύμνου, δεν θα ακούγεται η λέξη ελευθερία, δεν υπάρχει λόγος να ακούγεται. Ήταν μια ειρωνία τόσα χρόνια που ακουγόταν αυτή η λέξη, την έχουμε τραγουδήσει όλοι στο σχολείο, μετά. Άλλοι έχουν δακρύσει, άλλοι δεν έχουν δακρύσει. Εν πάση περιπτώσει, για να τελειώνουμε με αυτά κάποια στιγμή, μέρα που είναι σήμερα, που θα αποφασιστούν, αποφασίζονται, θα αποφασιστούν τα μέτρα, τα νέα μνημόνια, τα νέα χαράτσια, οι νέοι φόροι, τα νέα τέλη, γιατί αυτά θα είναι μέσα στα νέα, στο νέο μνημόνιο, τα νέα λουκέτα, η νέα κατάθλιψη, η νέα καταστροφή, η νέα εξόντωση, η νέα φτώχεια. Όλα καινούργια είναι, όπως έχετε καταλάβει, καινούργιος και ο εθνικός ύμνος, δεν θα υπάρχει η λέξη ελευθερία, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Θα πει κάποιος τώρα, από σήμερα, όχι, εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει ελευθερία και ως έννοια, αλλά υπήρχε στον εθνικό ύμνο ως λέξη. Αποφασίσαμε λοιπόν να τη βγάλουμε από τον εθνικό ύμνο. Νομίζω είμαστε πιο κοντά εμείς στην πραγματικότητα παρά όλοι οι άλλοι εσείς που νομίζετε ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Σήμερα είναι 8 του μήνα, Φεβρουαρίου, το 1980, σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή ο Νίκος Ξυλούρης και μας έδωσε το ερέθισμα, την έμπνευση, όχι έμπνευση ακριβώς, τη διάθεση, όταν το θυμηθήκαμε το πρωί, να αλλάξουμε λίγο και το στυλ της εκπομπής σήμερα. Θα το πάμε διαφορετικά. Θα έχουμε και λαό, βέβαια, μην φοβόσαστε. Θα έχουμε και τους καλούς αυτού του τόπου. Αλλά επειδή αυτή την ώρα μελετάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, οι ηγέτες αυτού του τόπου, το νέο μνημόνιο, γιατί το βγάλαν φωτοτυπία, νομίζω, από το Μέγαρο Μαξίμου και το δώσανε. Δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί, δεν έχει καμία σημασία. Επειδή λοιπόν μελετάνε αυτό τις σελίδες με τα νέα μέτρα, είπαμε και εμείς να κάνουμε την δική μας μελέτη, εσωτερική κυρίως, γιατί αυτό έχει ανάγκη περισσότερο τόπος, ο καθένας να επανατοποθετηθεί με βάση αυτά που του συμβαίνουν έξω και με βάση αυτά που του συμβαίνουν μέσα του. Να βάλουμε μια τάξη στην οργή, χωρίς να θέλουμε καθόλου να την καταπιέσουμε την οργή, το αντίθετο. Θέλουμε να την εξάψουμε, να την αυξήσουμε όσο μπορούμε. Σαν σήμερα λοιπόν, 8 Φεβρουαρίου του 1980, έφευγε ο Νίκος Ξυλούρης. Γεννηθήκα σε μια στιγμή του κόσμου και βαδίζω για μια μεγάλη χαραυγή και πίσω δε γυρίζω. Έχω δύο παιδιά. Ο ένας είναι άνεργος, είναι 27 χρονών. Ο άλλος είναι νοικιαζόμενος και σήμερα συζητάνε να τον απολύσουν και μάλιστα του λένε υπέγραψε ότι θα πάρεις αποζημίωση, να σου κάνουμε 8 μήνες σύμβαση. Γεννηθήκα κι ήταν πρωί, μα έζησα τη νύχτα. Αλλά μου είπα η Θεή κι άλλα στον κόσμο βρήκα. Ελληνοφρένεια είναι εδώ, είπαμε να θυμηθούμε να πάμε λίγο πίσω και κάποιες απώλειες γίνονται μεγαλύτερες όταν τις συγκρίνει κανείς με τους τωρινούς πρωταγωνιστές, Ο Ξυλούρης ήταν πρωταγωνιστής στον τομέα του, πολύ μεγάλος, πολύ γερό αποτύπωμα, υπάρχει και θα υπάρχει ανεξαρτήτως αν θα έχουν μείνει οι Παπαδήμοι, οι Καρατζαφέριδες, οι Σαμαράδες, στα υποσημειώματα και στους αστερίσκους της μαύρης ιστορίας αυτού του τόπου. Τέτοιες μέρες, όταν κανείς σκέφτεται ποιοι είναι γύρω, ποιοι κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο, στις τέχνες, στα γράμματα και συγκρίνει με τι συνέβαινε κάποτε, με κάποιους από αυτούς που είχαν κυριαρχήσει κάποτε, όντως η απώλεια είναι μεγαλύτερη. Θα πορευτούμε με αυτούς που έχουμε αναγκαστικά. Είναι και ο Τόμσεν, δεν είναι μόνο ο Καρατζαφέρης και ο Παπαδήμος και ο Σαμαράς και ο Γιώργος ο Παπανδρέου, άνθρωποι που αυτή την ώρα σκέφτονται, νοιάζονται, το μόνο που τους απασχολεί είναι το καλό του λαού, χωρίς να ρωτάνε καθόλου το λαό. Ο Δε Καρατζαφέρης χθες βγήκε το βράδυ και είπε ότι θέλει να μάθει από το ελεκτικό συνέδριο τι προβλέπεται. Από το νομικό συμβούλιο του κράτους ανέφερε άλλους 10 οργανισμούς, αλλά δεν θέλει καθόλου να μάθει τι λέει ο λαός. Δεν ρωτάει κανένα στο λαό, τον έχει στη γωνία. Εμείς, σαν λαός, από την άλλη, περιμένουμε ως μελοθάνατη στα κελιά. Σήμερα θα γίνει εκτέλεση. Αύριο θα γίνει εκτέλεση. Δεν έγινε και χθες το βράδυ εκτέλεση. Άντε να δούμε σήμερα, στις 3 θα ξεκινούσε, στις 4 ξεκινάει η σύσκεψη, να αποφασιστεί τι να αποφασιστεί. Να εγκρίνουν ό,τι έχει αποφασιστεί χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Καταντήσουμε όπως πρώτα τους πέρανε τα χωράφια τους για ένα χρέος και δουλεύανε εργάτες, το ίδιο πράγμα. Είναι τελείως απαράδεκτο. Αντιληφθούμε οι Έλληνες, να ξαναβρεθούμε δουλοπάρικοι με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό. Αυτό ακριβώς. Αν έχετε καταλάβει, σήμερα έχουμε γιορτή. Γιορτάζουμε εδώ. Γι' αυτό βάζουμε τέτοια τραγούδια χαράς, αγαλίασης. Ταιριάζουν και με τον καιρό που είναι ένας μανιασμένος αέρας και χιόνι εδώ και 10 μέρες και συννεφιά πάνω από την Αθήνα. Όσο ακριβώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις, σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί δεν είναι ώρα για ανέκδοτα. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Κορυφαίο ανέκδοτο ότι διαπραγματεύεται ο Παπαδήμος μαζί με τους άλλους τρεις για το καλό των Ελλήνων. Πού να το αρχίσεις, πού να το τελειώσεις. Και επειδή λένε ότι η σημερινή μέρα, η 8η Φεβρουαρίου, θα είναι πολύ κρίσιμη, η πιο κρίσιμη για τις επόμενες δεκαετίες, είπαμε να κάνουμε αυτή τη μίνι γιορτή. Βλέπουμε κάθε βράδυ Μέγκα και έχουμε επηρεαστεί. Έχω την αίσθηση ότι η αρχική διάθεση της Τρόικας ήταν λίγο πολύ τελεσυγγραφική. Δηλαδή να πει αυτό είναι αν σας αρέσει. Βλέπω ότι υπό την πίεση των συνθηκών αλλά και των πραγματικών περιστάσεων έχουν αρχίσει και αυτοί και μπαίνουν σε μια κουβέντα. Μακάρι αυτό που θα προκύψει σήμερα το βράδυ και αύριο να είναι σκληρό, μακάρι λέω που να είναι σκληρό, θα είναι σκληρό, δεν μπορεί να μην είναι, αλλά τουλάχιστον να είναι διαχειρίσιμο πολιτικά. Το ζητούμενο είναι αυτό που θα προκύψει σήμερα να είναι πολιτικά διαχειρίσιμο. Αυτό είναι το θέμα. Υποτίθεται η χώρα κινδυνεύει, ο λαός στενάζει, εξοντώνεται και το θέμα, σύμφωνα με τον Ιωάννη Πρετεντέρη, χτες βράδυ τα είπε αυτά, είναι πώς θα το διαχειριστούν πολιτικά τα κόμματα στη Βουλή. Να είναι διαχειρίσιμο πολιτικά. Να μπορέσει δηλαδή τα κόμματα να πάνε στη Βουλή και να πούνε στους βουλευτές τους και δι' αυτόν στον ελληνικό λαό ότι κύριοι, κάναμε μια συμφωνία η οποία είναι με σκληρή, είναι άδικη. Έχει όμως και κέρδη από τη διαπραγμάτευσή μας και έχει και πολύ θετικά πράγματα για την Ελλάδα. Η αντίσταση κράτησε μόνο κανένα μήνα. Κέρδη θα έχει αυτό που θα αποφασιστεί σήμερα για την Ελλάδα. Κέρδη για τη διαπραγμάτευσή μας. Και να δούμε πώς θα πάνε τα κόμματα στη Βουλή. Είναι δύο κόσμοι. Δεν φταίει ο Πρετεντέρης, αλίμονο. Όσοι είναι σαν τον Πρετεντέρη, καλά κάνουν και λένε την άποψή τους. Ελεύθεροι εννοείται, την παρακολουθούμε. Αν δεν θέλουμε, κλείνουμε το τηλεκοντρόλ. Φταίνε όλοι οι υπόλοιποι που κάθονται και ακούν όλα αυτά, που υφίστανται τις πολιτικές και τις επιπτώσεις όλων αυτών. Και επειδή ακούσαμε δύο ηχητικά Πρετεντέρη, έχει έρθει η ώρα για άλλο ένα αντίθετο, συνεχίζοντας πάντα τη γιορτή μας. Όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χεριδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια τους. Όταν σφίγγουν το χέρι, όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Δεσημές, δεσημές και με τα πουρλά. Την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Μεσημές, μεσημές, μεσημές και με τα πουρλά. Μεσημές και με τα πουρλά. Μπορείτε να βάλετε και τα βούρλα, γιατί αυτά κυριαρχούν. Έχει γίνει παραποίηση κάποτε, πολύ εύστοχη, ταιριάζει και σήμερα. Κάναμε την αποτοξίνωση, να κάνουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα. Να έρθουμε στους ρεαλιστές αυτού του τόπου. Ευτυχώς ο Πρετεντέρης ανέκαμψε, γιατί όλο αυτό το τελευταίο μήνα το πολύ αντάρτικο κάπως μας είχε κάτσει. Προφανώς ήταν τα νούμερα ή ο ίδιος δεν άντεξε τον αντιστασιακό χαρακτήρα και είπε αυτά που είπε για τα καλά που περιμένουμε από τη σημερινή διαπραγμάτευση και από το πολιτικό χειρισμό της όλης υπόθεσης. Στην άλλη άκρη της Αττικής, κάτω εκεί λίγο πριν το βυθό, ο Μπάμπης βρίσκει και αυτό θετικά. Εγώ αντίθεμαι πάρα πολύ σε αυτή την φαιά προπαγάνδα που λέει, προσπαθώντας να τρομάξει τους πάντες, ότι θα βρεθεί μία λύση η οποία θα κόψει τα κεφάλια όλων και θα τελειώσουν τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Η αγορά εργασίας θα αποκτήσει, αν θέλεις, πολλές περισσότερες δυνατότητες. Αυτό ακριβώς περιμένουμε. Την αγορά εργασίας και τις περισσότερες δυνατότητες. Είναι αυτό που λένε οι πολιτικοί, το λένε και οι δημοσιογράφοι, οι αναλυτές. Ανάπτυξη. Η οποία ανάπτυξη την περιμένουμε όλοι και θα είναι η λύση. Θα έρθει η ανάπτυξη κάποια στιγμή, ναι. Έχουν ήδη έρθει οι νόμοι της ανάπτυξης. Θα μπορεί να δουλεύει κάποιος 8 ώρες για να παίρνει 300-400 ευρώ. Θα πρέπει να δουλεύει 16 ώρες για να παίρνει το μισθό αυτόν που έπαιρνε η γενιά των 700 ευρώ μέχρι πριν περίπου. Πόσο ήταν, 6 μήνες. Το πλαίσιο έχει φτιαχτεί. Όντως θα αναπτυχθούν κάποιοι. Αυτοί που έχουν συνηθίσει σε αυτόν τον τόπο έχουν φάει δημόσιο χρήμα όλα τα προηγούμενα χρόνια, επιδοτήσεις ευρωπαϊκές, θα θησαυρίσουν κι άλλο, έχουν βάλει τους παπαγάλους τους να λένε αυτά ακριβώς τα πράγματα περί ανάπτυξης, θα κερδίσουν όσα δεν μπορούμε να φανταστούμε, εμείς θα χάσουμε όσα ακριβώς μπορείτε να φανταστείτε. Ακούσαμε πριν το Ρίτσο, έχει έρθει η ώρα για γιορτή και για άλλη αποτοξίνωση. Οι μοιραίοι μες στην υπόγεια την ταβέρνα, με σε καπνούς και σε βρυσές, απάνους τρίγλιαζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε εψές, εψές σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς και σε βρισιές, απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Ψες σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Ψες σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ένας πλάι στον άλλον και κάπου ευθούσε κατά γης. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Ασπρίνη μέρα δεν θυμιέται. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ασπρίνη μέρα δεν θυμιέται. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ασπρίνη μέρα δεν θυμιέται. Κώστας Βάρναλης βέβαια, η φωνή του. Απώλειες, μεγάλες απώλειες θα έχουμε όταν θα εξαφανιστεί ο Παπαδήμος, ο Παπανδρέου, ο Σαμαράς και ο Καρατζαφέρης, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Καρτερικός λαός έχει εξαντλήσει κάθε ίχνος, τι κάθε ίχνος, κάθε απόθεμα υπομονής. Ίσως είναι μια ίντριγκα που παίζει, ένα σχέδιο υποχθόνιο, σιωπηρό μεταξύ όλων ημών, για να είναι μεγαλύτερη η οργή που θα ξεσπάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ελεγχθεί, θα κατέβει και ο στρατός, δεν υπάρχει και αυτό περίπτωση να μην γίνει. Θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα, όπως ακριβώς έχει γίνει και σε άλλες χώρες. Αλλά στο τέλος δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν αυτοί, τα σαν πρόσωπα και σαν αντιλήψεις. Μπορεί να χάσουμε τη μία, τη δύο, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη. Έχουμε κουράγιο και υπομονή. Ελληνοφρένεια είναι εδώ, αυτό που ακούτε σήμερα, σε πολύ εορταστικό κλίμα, γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για την Ελλάδα. Άλλη μια ιδιαίτερη, από τις πιο καθοριστικές. Και για την Ευρώπη, από ό,τι φαίνεται, 2-11-200-8-200, Αποστόλης απαντάει εκεί. Mail στέλνετε στο στούντιο παπάκι realfm.gr και κινητό, όσοι έχετε ακόμα, real και ενώ το μήνυμά σας και Αποστολή στο 54%. Όλα αυτά μας ήρθαν όταν σήμερα θυμηθήκαμε ότι το 1980, 8 Φεβρουαρίου, έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Ξυλούρης. Θυμηθήκαμε και υπάρχει σαν εικόνα, θέλετε να το δείτε, στο site ελληνοφρένια.net το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που ακολουθεί. Ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που είχα τάξει. Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου Ταξί. Εδώ, γιορτή έχουμε, μεσημέρι, μεσημεριάτικα, έτσι γίνεται με τις γιορτές, για να βοηθήσουμε, αν ακούνε, δεν νομίζω γιατί έχουν πολύ σοβαρή δουλειά, τους ηγέτες, τους κύκλους, τους πολιτικούς που αυτή τη στιγμή διαβάζουν, μελετούν τα μνημόνια, κάνουν τις τελευταίες διορθώσεις για το καλό πάντα του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ξυπνήστε ζώα. Αυτό θα βάζεις κάθε μέρα. Τι ώρα είναι? Ξυπνάτε, βρε! Είναι ώρα να ξυπνήσουμε. Δεν είναι ώρα να ξυπνήσουμε. Μεσημέρι είναι, τώρα είναι να κοιμηθούμε πάλι. Με τους μαλάκες που έχουμε μπλέξει, φταίς κι εσύ. Κι εσύ. Κι εσύ τους έχεις ψηφίσει αυτούς. Κακό είναι. Ήλπιζα. Με το Πασό. Όλοι την πατήσαμε. Μόνο εγώ την πάτησα. Κατζή, έπασο κατζή. Χτύπα εκεί που πονάω. Γύρνα το μαχαίρι στην πληγή. Ρίξα λάτι. Ότι δεν φεύγουν από εκεί. Αλλά κατάλαβα και δεν θα ξαναψηφίσω Πασό. Θα ψηφίσω Κουβέλη. Επιτέλους. Πάντα για αλλαγή πολιτικής. Α, γιατί φοβάται τα λέτε για τον κύριο Παπαδήμο? Και αυτός μέσον είχε, όπως όλοι οι Έλληνες. Είχε μέσα τον Γεωργάκη, είχε μέσα και τον Καραταφέρη. Γι' αυτό και έγινε και πρωθυπουργός. Ωραία μέσα είχε. Έχει. Είναι αυτό που λέμε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ακριβώς. Άμα τα μέσα είναι σκατά, χες το σκοπό. Δηλαδή, αν αυτά που έλεγε ο Βενιζέλος χθες και τώρα που έλεγε ο Θήμιος ήταν λόγια για να τα ακούσουν οι Έλληνες, τότε πώς θα ήταν αν τα έλεγε δηλαδή για ψήφους προεκλογικά ο Παπάρας? Με τα ίδια λόγια. Ακριβώς. Απλά θα είχε μπροστά και ένα Ελληνίδες Έλληνες. Α, μπράβο, έτσι ακριβώς. Και στο τέλος θα άσκαγε και ένα καφές. Αχ, θα πάνε, άντε να μην. Λόγω Βενιζέλου, κατάλαβες. Αυτό και μπορεί να έβαζε κάπου και ένα ως μελλοντικός ηγέτης της παράταξης. Α, μπράβο. Αυτή η μαλακία που θα βγει αληθινός, γιατί είχε πει αυριανός. Τώρα αυριανός δεν είχε πει αυριανός αύριο, όπως λέμε αύριο. Ήταν λίγο αλληγορικό. Το αύριο είναι και αύριο, μετά από ένα χρόνο. Δεν εννοούμε αύριο την Πέμπτη. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να πω αυτό που λέτε, σώθηκε ο 13ος, 14ος μισθός. Σώθηκε, δεν σώθηκε ξαφνικά μόνος του. Ένας μισθός, δύο, πιάσανε ένα σωσίδιο και σώθηκαν. Ο Σαμαράς τους έσωσε. Αποστολέ. Ναι. Αυτή η αγαπητή κυρία Μακρύ που είναι εκεί στο σταθμό, εντάξει, βεβαίως είναι μια νοοτροπία και κουλτούρα. Άκουσαν τι είπε. Είχε τη Γιαννάκου προηγμένο και τη λέει: ξέρετε κάτι, με αυτόν τον τρόπο μπαίνει από το παράθυρο ο επίτροπο και τα λοιπά. Και η Γιαννάκου η γελία απαντάει: εντάξει, τι να κάνουμε, όταν χρωστάμε, έτσι γίνεται. Άκου τι είπε η γυναίκα και στο φινάρι. Καλά είπε, καλά είπε. Ξέχασε βέβαια να πει πώς χρωστάμε και ποιοι μας χρέωσαν. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα όλα να τα θυμούνται. Σε μια συνέντευξη 10 λεπτών βγήκε. Πρέπει να τα πει όλα. Εφόλη σύλληση ήταν πια. Παράκληση. Ξεμπρόστιασε κι άλλο και μετέφερε στον κόσμο να μην φοβάται με τους όποιους τύπους δημοσιογράφους πολιτικούς πάνε να τρομάξουν την κοινωνία. Σοβαρή η κουβέντα. Χώστα με τον τρόπο σου όπως μπορείς. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ πολύ. Θέλω να πείτε, με ακούτε? Ναι, ναι. Στον κύριο Καλαμούκη, ο οποίος μεταχειρίζεται πολύ καλά τη γλώσσα. Καλά, τώρα τη μεταχειρίζεται και πολύ καλά. Αφήστε το ως εμάς αυτό να το κρίνουμε, που μας έχει αγγίξει. Ναι. Ξεχάστηκα μάλλον. Ναι, τι εννοείτε, τι εννοούσατε, κάτι άλλο? Λοιπόν, ναι, θέλω να πω το εξής. Ότι τώρα πριν από 5 λεπτά είπε εκεί που είναι το θέμα του Παπαγιανόπουλου με τις μαθήτριες, ότι έκλεισε τη λέξη τάδε. Έκλεινε, κύριε. Είπε έκλεισε ο Βλάχος. Έκλεινε, είναι το σωστό. Αυτό έλεγε. Ας το διάλο αμόρφωτοι όλοι. Πάνε κάνουν ραδιόφωνο, δεν ξέρουνε. Βέβαια τι θα γινόταν. Δημοσιογράφος θα γινόταν. Άμα είσαι αμόρφωτος, θα γίνεις. Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι που το λες. Έτσι είναι. Γίνονται λάθη. Δεν ξέρουν να μιλάνε και βγαίνουν στον αέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Να είστε καλά, συγχύστηκα και εγώ λυπάμαι. Γεια. Πού θα φτάσει, τι άλλο θα ακούσουμε? Μπορώ να κάνω μια καταγγελία? Και δεν κάνεις, τσάμπα είναι. Εχθές που δεν είχε απεργίες, το πάμε και ξέρω εγώ, δουλέψαμε, χεστήκαμε στα λεφτά, πήγαμε, φάγαμε σε ρεστοράν και τέτοια, πολύ χρήμα. Και σήμερα? Σήμερα καταλήθηκε η δημοκρατία, καταλήθηκε η χώρα. Για μότε, εχθές. Κλείσανε τα πάντα όλα κλειστά σήμερα. Μέσα διάλογο πια μας έχουν πεθάνει πορείες. Εχθές δεν είχα που να βάλω τα λεφτά, ρε Αποστολή, ευτυχώς το μου βάλει πολλές τσέπες. Αποστολή. Ναι. Ναι, κοίτα, η χρεοκοπία της χρεοκοπίας, την χρεοκοπία είναι. Η δοτική καταργήθηκε. Έλα καλέ που ξέρουν αυτή την καταργήθηκε η δοτική. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρουν τι υπήρχε. Θα μάθουν ότι καταργήθηκε κιόλας. Σκέφτησε πως θα έρθει αυτό σαν είδηση στο μυαλό τους. Τη δοτική αυτή την ξέρουν μόνο με την έννοια του Δίνο. Ότι οι Δίνο έχουν δώσει τα πάντα, είναι σε φάση δοτικής. Έχουμε δώσει και το βρακί. Μόνο έτσι το ξέρουν αυτοί. Η γιορτή μας συνεχίζεται. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και είναι και μεγάλης έτσι έκτασης. Ένα θα διαβάσω που ήρθε από ένα φίλο συγγραφέα, ζει σε επαρχιακή πόλη. Για αυτούς τους νεκρούς μας ντρέπομαι. Έχουμε ανθρώπους πεθαμένους πίσω μας και τους προσβάλλουμε κάθε μέρα. Αυτοί με την υποτέλειά τους και εμείς με την αδράνεια. Μόνο για αυτούς ντρέπομαι και σκέφτομαι τι θα τους πω, σαν έρθει η ώρα, με τι μούτρα θα τους συναντήσω. Ο δρόμος άνοιξε. Μαζί θα τον προχωρήσουμε. Θα ξαναβρούμε την ελπίδα. Θα ξαναγίνουμε η ελπίδα της Ελλάδας. Και μαζί θα φτιάξουμε την Ελλάδα της ελπίδας. Σε κάθε μου ταξίδι, τη σημαία της χώρας την κουβαλώ στην καρδιά μου. Και πάντα θα κουβαλώ τη σημαία της ελληνικής περηφάνειας και της ελληνικής αξιοπρέπειας. Για έναν πολύ λόγο. Η Ελλάδα δεν είναι μοίρα. Η Ελλάδα και το να είσαι Έλληνας είναι επιλογή. Εάν σκεφτόμουν και εγώ τον εκλογικό χάρτη, τότε θα έπαιζα τα δικά μου παιχνίδια. Εγώ σκέφτομαι πρώτα την Ελλάδα και μετά τις εκλογές. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου πάνω μου Έλλας, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλά. Με το πρώτο σου το γάλα. Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα, είχε στηθεί τα αρχαία σου τα λούσα. Και στο μπαζάρι τα πήρε γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Μα τώρα που η φωτιά που τον υπάλλει, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη και στις αρένες του κόσμου μάνα μου Έλλας, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Αξιώνες τι το φως και η πρώτη χαραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου. Αξιώνες τι το χέρι της Γοργόνας που κρατά το τρικάταρτο σαν να το σώζει, σαν να το κάνει τάμα στους ανέμους, σαν να λέει να τα αφήσει και πάλι όλοι. Άξιον εστί το ξύλινο τραπέζι, το κρασί το ξανθό με την κυρίδα του ύλου, του νερού τα παιχνίδια στο ταβάνι. Άξιον εστί το διάσελο που ανοίγει αιωνίου γαλάζιου οδό στα νέφη. Γιορτή έχουμε και δεν βρήκαμε άλλα τραγούδια. Τα κλαρίνα, τα νησιώτικα και τα τσάμικα τα κρατάμε για την πλατεία Συντάγματος όταν έρθει η ώρα. Και πάνω στον Ελίτη ο λαός ό,τι πρέπει. Τα ωραία μάτια των παιδιών που κρατιούνται χέρι-χέρι, των παιδιών που κοιτάζονται και δεν μιλούν. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις, δεν κατέβηκες στην πορεία? Ναι, ναι. Απ' την πορεία είμαι, δεν ακούς το θόρυβο εδώ πέρα. Τώρα με το πάμε. Αντί... Ναι, εγώ εκεί είμαι. Τι γίνεται, έχει αστυνομία. Α, πανικός, πω, πού να δεις. Μούτζες ρίξε, Αποστόλη μου. Μούτζες θα ρίξω, πώς θα πέσει το πολιτικό σύστημα. Δεν στο γραφείο πάλι, σε μπράβο, σκοτώνες αγόρι. Δεν είναι στο γραφείο, μ' ακούς. Α, πάμ, βαράνι μπάτσι, ρε, μ***α, ρε, εμένα, ρε. Έλα, γεια. Θέλω να πω κάτι για τους τέσσερις τους λεβέντες που έχουν συμφωνήσει. Ποιος από τους τέσσερις είναι λεβέντες και τους βγάλαμε και τους τέσσερις λεβέντες. Ναι, λεβέντης είναι μόνο ο Σαμαράς που μας γλίτωσε δύο μισθούς. Οι άλλοι τι κάνανε, κατεβάσανε βράκια. Λεβέντης είναι και ο Καρατζαφέρης, έτσι. Ναι, επειδή είναι πατριώτης γενικώς. Αγαπούλα μου, άσε με να πω αυτό που θέλω. Α, δεν θα πω εγώ αυτό που θέλω, πώς θα γίνει. Εντάξει, το λες μετά λοιπόν. Πώς μετά, όχι. Είμαι δημοσιογράφος, θέλω να έχω προτεραιότητα. Μπράβο, αγάπη μου. Γιατί είμαι δημοσιογράφος και έχω μάθει να γαμπάω και να δέρνω. Καλά κάνεις. Λοιπόν, τα έχουν σχεδιάσει πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουν καταλάβει όμως το εξής. Μόλις τη χώρα την καταστρέψαν, εντάξει. Αλλά δεν έχουν νιώσει το παιδί του. Ποιος την κατέστρεψε? Κάτι. Τη σώσανε τη χώρα, τη σώζουν. Και εσείς λέτε τι προπαγάνδες είναι αυτές, είστε κομμουνίστρια. Δεν θέλουμε άλλο σώσιμο. Τέρμα. Δεν έχουν όμως καταλάβει ένα πράγμα. Ότι όταν θα γίνει το ντου. Ού, παλιοκουμούνι. Το ντου που θα γίνει, θα μπούμε στα σπίτια του και δεν θα του σώνει τίποτα. Ούτε η σώνη. Ούτε η σώνη δεν του σώνει εκείνη τη στιγμή τη δύσκολη. Η τηλεόρασή του που του έσωσε τόσα χρόνια. Ούτε αυτό. Αγαπούλα μου, τα ακούς, σου λέω. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όντως κινδυνεύουμε. Αν δεν σε σώνει ούτε η σώνη. Ρε παιδιά. Είναι θέμα. Να σε ρωτήσω τώρα με το chat, έχω την εξής απορία. Πριν παίρναμε τηλέφωνο, λέγαμε τη μαλακία μας, μας έβγαλε στον αέρα. Τώρα το chat τι θα κάνεις, θα τα κρατάς κείμενο και θα τα διαβάζεις ή. Με το chat λες. Α, λες για το chat που έχουμε κάθε μέρα αμέσως μετά την εκπομπή στο ανανεωμένο ελληνοφρένια.net. Σε αυτό το τρομερό site που μπήκα και μου έχει πέσει το σαγόνι κάτω, τι site είναι αυτό, ρε που σου πει. Α, σε αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό το chat, όχι. Αυτά που γράφουμε θα τα λέμε εκεί και θα τελειώνει εκεί. Δεν θα τα μεταδίδουμε στην εκπομπή. Επίσης, εγώ συνεχίζω να έχω το ίδιο πρόβλημα. Στο καινούριο site πάλι δεν είδα τα σόβρακα. Αυτά τα σόβρακα, εγώ απελπιστήτσι. Στο καινούριο site τα μαζέψαμε τα σόβρακα, όχι απλά. Μα πού είναι, δεν τα βρίσκω. Έχεις πεθάνει, δεν έχεις βρακή να βάλεις. Περιμένω να βάλεις βρακή ελληνοφρένια με τη μουτσούνα του τσολιά στο πουλί μπροστά. Νομίζεις έτσι θα σου σηκώνεται. Περιμένω, μπας και με λυπηθείς τόσο καιρό, παίρνω τηλέφωνο, έχω χάσει όλα τα λεφτά. Να μου κάνεις δωρεάν σόβρακο, κάτι. Κοίταξε, άμα είσαι καλός, μπορεί. Αφού είσαι έτσι ζήτουλας, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Παρακαλώ. Τι είναι εκεί? Πού πήρατε, τι είναι εκεί τώρα, τι παίζουμε, την τυφλόμυγα παίζουμε. Δεν ξέρετε που πήρατε. Εγώ θα σας ενημερώσω τι είναι. Είναι αυτή η δουλειά μου. Έλα, Αποστόλη. Έλα, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, εσύ? Καλά. Είπα το συνθηματικό για να με καταλάβετε. Ναι. Ναι, ωραία. Και? Τι θα γίνει με αυτούς τους μαλάκες? Μη λέτε μαλάκες, είναι μεσημέρι. Τους μαλάκες. Και έχετε αργήσει ήδη από το πρωί πριν να τους λες μαλάκες. Αν ξεκινάς από το μεσημέρι να τους λες μαλάκες, μέχρι το βράδυ δεν θα έχεις προλάβει να φτάσεις στα καλά. Από το πρωί θέλει για να προλαβαίνουμε. Και το βράδυ. Πώς θα φτάσεις, ωραίο Μπινελίκη, στο δελτίο ειδήσεων? Πώς. Είναι ο γύφτος ο Καρατζαφέρη. Μη λέτε γύφτο τον Καρατζαφέρη. Αλλά πλακώσαν οι μασόνοι. Έχουν οι γύφτοι τόσο ακίνητα. Μας κυβερνούν, αγόρι μου, οι μασόνοι. Οι γύφτοι το πολύ να έχει κανένας έτσι μεγαλογύφτος, να έχει τρεις σκηνές, τρία τσαντήρια παραπάνω. Εκεί τελειώνει. Έχεις δει γύφτο με κανάλι, έχεις δει γύφτο με 500 ακίνητα. Αυτό θα μου πεις. Τι ανάγκη έχει? Καμία. Έχεις δει γύφτο με τέτοια ιδεολογία, με τέτοιο πατριωτισμό? Πεινάμε. Ποιοι? Εμείς. Καλή όρεξη, να φάτε. Σπίτι σου έχει θέρμανση? Πώς δεν έχω? Εγώ δεν έχω όμως θέρμανση. Τι να την κάνεις, μια ιδέα είναι. Και έχω ένα μωρά 6 μηνών. Εγώ που έχω θέρμανση όμως πληρώνω πετρέλαιο κάθε τόσο. Εσύ που δεν έχεις θέρμανση έχεις 9 στο κεφάλι σου. Μα δεν έχω, αγόρι μου, λεφτά για να βάλω θέρμανση. Τι να το κάνεις, δεν χρειάζεται. Αυτό να μου. Σκοτούρες θα είχες άμα είχες λεφτά. Ρίξε την κουβέρτα πάνω από το μικρό. Ναι, σωστά. Που κούλωσε το όλο, δεν καταλάβει Χριστό. Κάντο να νομίζει ότι έχει πέσει χειμέρι ανάρκη. Μωρά είναι αυτά, δεν καταλαβαίνουνε. Ξέρει αυτό πότε είναι χειμώνα, πότε είναι καλοκαίρι. Ξέρει τη διαφορά με την αρκούδα, ότι τα παιδιά δεν πέφτουν σε χειμερή ανάρκη, οι αρκούδες πέφτουνε. Κάντο να νιώσει αρκούδα. Παλμός, αλληλούια. Ποιος είναι κοντός? Κοντό είναι, μωρό είναι, κοντό δεν θα είναι. Τι περιμένεις να έχει? Θα πάει η Καρατζαφέρη. Τον Ντάρλατς να έχεις για μωρό? Δεν γίνεται. Μωρό είναι, σταμάτα. Αυτό που σου λέω εγώ. Καλό μεσημέρι. Τι έχει να πάθει? Μην με λέτε παπάνδρεο εμένα. Θα δείσω ξεφτύλα σε αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πούλησε την Ελλάδα. Μην λέτε τέτοια, ακούει το μωρό. Ο Νίκος Απρανίδης ήταν μαζί μας εδώ στη γιορτή. Φτάνει στο τέλος της. Μεγαλύτερη και περισσότερη γιορτή στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν γίνει σήμερα, αργότερα. Στα γνωστά κέντρα λήψης αποφάσεων κτλ. Μην συνεχίζουμε στο ελληνοφρένια.net με chat. Chat, σαν την Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ. Όλοι μιλάνε για όλα. Και δεν βγαίνει καμία άκρη, αλλά αυτή είναι η ομορφιά του διαδικτύου. Θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Άκουσες την τώρα τι είπε στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι έχουμε, λέει, καλή δημοκρατία, αλλά όσο δεν τους αρέσει να πάνε στη Βόρεια Κορέα. Το άκουσες αυτό? Ναι, θα το είπε. Τους ανακογλύφτες που ήταν γύρω και χειροκροτούσαν που είπε αυτή την εξυπνάδα τους, είδες. Να πει κάποιος λοιπόν στην τώρα ότι στη δημοκρατία της Βόρειας Κορέας αυτή τη στιγμή έχει 1,5 εκατομμύριο πεινασμένους και εδώ έχουμε 2. Έτσι να πει κάποιος της τώρα. Ναι, real news εκεί. News. Ναι, ήθελα να πω το εξής συγκεκριμένα στην κυρία Μακρύ, διαβιβάστε. Ναι, ναι, γιατί καλά πήρατε στο διαβιβαστήριο. Επειδή μιλούσε με την κυρία Γιαννάκου και άκουγα όλα αυτά. Εγώ, μια αγράμματη γυναίκα είμαι του Δημοτικού. Ενώ η Γιαννάκου είναι μια μορφωμένη γυναίκα που βγήκε και τα είπε πολύ σωστά. Ναι, εγώ όμως λέω με το απλό μου μυαλό το εξής. Έχουμε γίνει. Ότι η Γιαννάκου έχει σύνθετο μυαλό, μωρέ, θα με τρελάνεις. Τι πράγμα? Η βλάχα. Πείτε μου. Ναι, θέλω να πω το εξής. Έχουμε τόσα δημόσια κτίρια που θα μπορούσαμε να πουλήσουμε. Και να πιάσουμε. Ένα δημόσιο κτίριο είναι η Γιαννάκου. Ας πουλήσουμε τη Γιαννάκου. Ακίνητο δεν είναι? Πάρτε τη. Λέω λοιπόν το εξής. Άλλο δημόσιο είναι ο Μπάγκαλος. Δεν μπορεί να πουληθεί ένα τέτοιο δημόσιο κτίριο? Ένα ακίνητο τέτοιο του δημοσίου? Θα με αφήσει να τελειώσω. Τι να τελειώσω, γιατί αρχίσατε? Αφού σας πήρα φαλάκι. Καμπάρι δεν πήρατε. Έχει δίκιο, έχουμε κουράσει τον κόσμο με τα οικονομικά και του μισθού. Σας κάνουμε ένα ευχάριστο διάλειμμα. Πες μου. Τι θα ντυθεί τις αποκριές? Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Θέλω κάτι με βάψιμο να είναι. Με βάψιμο, ε? Ναι, ναι. Να ντυθώ βαμμένα κόκκινα μαλλιά, να ντυθώ κάρβουνο. Κάτι με βάψιμο θέλω να είναι. Ναι, δεν με διόρθωσες όμως. Προηγείται του Αγίου Βαλεντίνου. Τι δώρο ετοιμάζει τον καλό σου? Μια καρδουλίτσα. Α, δεν θα κάνεις και δείπνο? Όχι. Όχι, ε. Εκείνος θα μου κάνει το τραπέζι, εγώ θα του κάνω το κρεβάτι, έτσι πάει. Περικοπές φέτος βλέπω. Τι περικοπές, καλέ, θα γίνει πανηγύρι μεγάλο. Από τα ταβάνια θα κρεμόμαστε, στα στρογγυλά τα κρεβάτια θα με πάει σε ένα ξενοδοχείο, μου είπε. Με όλα τα κομμάτια. Αλφα-αλφα και από κάτω να διαδηλώνουν τα μαλακισμένα. Να σου χαλάνε τη τέτοια. Να μου... Όχι, δεν μου χαλάνε, φτιάχνομαι. Αφιάχνεσαι. Τι είμαι εγώ, σαν τον Άδωνη που με ένα ουίσκι στο Μεγάλη Βρετάνια χαλιέται? Δεν μου λέτε. Εγώ αν πηγαίνω στο Μεγάλη Βρετάνια θέλω από κάτω να γίνεται διαδήλωση. Να λένε και εγώ θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Να ανέβω. Από τη Βουλή ποιο σε φτιάχνει πιο πολύ? Το έδρανο. Το έδρανο, θα αρέσει η εξουσία, ρε μπαγάσα. Να σου πω, βγήκε χτες, προχτές, στην Θεσσαλονίκη φορά. Σκατά, δεν σ' ακούω. Ένα λεπτό, ξαναπαίρνω. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα, καλά, με τον ίδιο ενθουσιασμό με ξαναπαίρνεις, αφού τα είπαμε και πριν. Το ύφος πρέπει να είναι άλλο, δεν μπορείς να έχεις το ίδιο παίξιμο με πριν. Το ύφος τώρα πρέπει να είναι σαν και αυτό ότι μιλάγαμε πριν ένα λεπτό. Έλα, ρε παιδί μου, κόπηκε η γραμμή να πούμε. Δηλαδή και ψιλοτσαμπουκαλεμένο που δεν έγινε καλή συνεννόηση. Με παίρνεις με ενθουσιασμό πάλι, σαν να μην έγινε ποτέ. Πες μου, τι θες. Ήταν σου κάτι για την τώρα, τέλος. Α, βεβαίως. Για την τώρα θέλω πολύ να τα ακούσω. Ήθελα σήμερα να ακούσω κάτι για την τώρα. Λοιπόν. Είμαι πολύ πικραμένος που την έχουν ξεχάσει τα κανάλια. Ναι, μα γι' αυτό πήρε και εγώ να θυμηθώ. Καλά κάνεις, θα τη θυμηθούμε λίγο. Είπε στη Θεσσαλονίκη, της είπαν κάποιοι ότι η οικογένειά της μαζί με άλλες δύο κυβερνάει αυτή τη χώρα. Και είπε. Και το διέψευσε. Αν δεν σας αρέσει αυτή η δημοκρατία που έχουμε, να πάτε στη Βόρεια Κορέα. Καλά. Δηλαδή, ανάμεσα στη δημοκρατία που έχουμε εμείς και τη Βόρεια Κορέα, υπάρχει κάποια διαφορά? Πιο όμορφα μάτια. Να, αυτό. Ναι. Μάλλον. Δεν έχουμε. Και λιγότερα, ναι, κλάματα. Να, εκεί τους αναγκάζουν να κλάψουν, ενώ εδώ κλαίμε από μόνοι μας. Ναι, μόνο αυτή η διαφορά. Καμία. Επειδή είμαστε συναισθηματικοί. Εκεί έχουν ποινή άμα δεν κλάψουν, εδώ έχεις πρώτα την ποινή και μετά κλαις. Δηλαδή την ποινή εννοώ χρηματική και όλα αυτά, φόρους και αυτά. Άλλη μια απορία έχω. Δεν υπάρχει καμία άλλη πιθανότητα άλλη δημοκρατία αντιπροσωπευτική? Ποια άλλη δημοκρατία πια? Η μια δημοκρατία δεν σας κάνει, η άλλη δημοκρατία δεν σας κάνει. Αποφάσισε τι θέλετε πια. Μήπως δεν θέλετε δημοκρατία? Αυτό υποψιάζονται και γι' αυτό σιγά σιγά λίγο την τζάζουνε. Καλά, εγώ λαοκρατία θέλω, αλλά τέλος. Λαοκρατία? Ούμορη, δεν τρέπεσαι. Έλα, Αποστολή! Έλα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, με. Ωραία. Και. Ε. Παρακάτω. Δεν συγκινούμε. Είμαι της άποψης γαμώ τη συμπρωτεύουσα. Πάμε παρακάτω. Ακούω καλά, ρε Αποστολή, δεν σ' ακούω καλά. Κάτι καλά έλεγα την κούκλα μου, την αγάπη μου. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει. Θα σου θα έρθει μια χαραυγή. Καινούργια αγάπη θα σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Thank you. ξυπνήσει κι ο έρωτάς σας θα αναστηθεί. Καινούργια αγάπη θα σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Διώξε τα σύννεφα απ' την καρδιά σου και μες στο κλάμα μη ζαγρυπνάς. Γλυκιά δεν βρίσκεται στην αγκαλιά σου.